Ja, die Katze sieht die Werbung aus. Katze, die geht Werbung aus. Катя, відійди, будь ласка, бо я зараз дам позаду. Рахуй до трьох. Один, два. Я сказала, відійди, отут постояти. Раз, два, три. Сладко вас? Є. Все, давай йдемо. Давайте робимо селфі, йдемо. Іди мені. Іди сюди. Хто зараз гарно буде сміятися, той буде зараз їсти морозиво. Попкорн бабуся купляє. Хто гарно буде сміятися? Попкорн.